Injil Lukas bab 6. Ing sawijining dina pinuju dina Sabat, nalika Yesus tindak nglangkungi pategalan gandum, para sakabate padha metiki wulene, banjur diremet isine dipangan. Nanging ana wong Farisi sawetara kang padha ngelokake. Ya kene kowe padha nindakake kang ora diparengake ing dina Sabat. Yesus tumuli paring wangsulan, pangandikane, apa kowe padha ora maca bab apa kang katindakake dening Daud sapandereki kabeh nalika kraos luwe. Banjur lumebet ing padalaman suci, mundut roti caosan, nuli didahar, lan para pandereki ya banjur padha diwenehi. Mongko ora ana kang diparengake mangan roti iku. Kacoba mung para imam. Nuli ngandika maneh, putraning manungsa iku iya gustine dina sabat. Kacarita pinuju ing dina sabat liyane, Yesus lumebet ing papan pangibadah banjur memulang. Ing kono ana wong kang tangane tengen mati. Para ahli Taurat lan para wong Farisi padha ngulatake Yesus. Apa bakal nyarasake wong ing dina sabat supaya bisa oleh dadaan anggone nglepatake panjenengane. Nanging panjenengane pirsa pikirane wong-wong mau, tumuli ngandika marang kang tangane tengen mati, ngadeg mapano ing tengah kene. Wonge banjur ngadeg mapan. Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau, aku takon marang kowe, apa kang kepareng ditindakake ing dina sabat? Kabecikan apa piyolo? Nyelametake nyawa apa mateni? Sawuse ngandika mangkono, nuli mirsani wong-wong saubengi. Banjur ngandika marang kang mati tangani, tanganmu atungno. Wong mau iya banjur nindakake mangkono, wasono tangane waras. Wong-wong mau tumuli padha nepsu banget, sarta padha rembukan bab apa kang bakal katindakake marang Yesus. Kacarita ing nalika samono, Yesus minggah ing gunung saperlu ndedonga. Anggone ndedonga marang Allah nganti sawengi muput. Bareng wis raina, para murite padha ditimbali, banjur dipilih 12. Kang podo diparingi sebutan rasul, yaiku Simon, kang uga diparingi jeneng Petrus, lan Andreas sadulure Simon, Yakubus lan Yohanes, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus anake Alfeus, lan Simon kang karan wong Silot, Yudas anake Yakobus, lan Yudas Iskariot kang ing tembe laku Citro. Sawise iku Yesus banjur mandhap, kaderekake anggone ndedonga dening para sakabate. Tumuli kendel ana ing sawijining papan kang rata. Ing kono ana wong akeh banget kang padha nglumpuk, yaiku para sakabate lan wong-wong liyane. Kang teka saka saindenging tanah Yudea lan saka ing Yerusalem, sarta saka ing tanah pasisire Tirus lan Sidon. Anggone padha merana iku arep ngrungokake pangandikane lan supaya kawarasake lelarani. Apa dene wong-wong kang kasurupan roh reget iya padha kawarasake. Lan wong akeh iku mau kabeh padha mbudidaya bisane ndemek panjenengane. Awit banjur ana daya kang metu saka ing panjenengane, temah kabeh padha diwarasake. Yesus banjur mirsani para murite lan ngandika, rahayu kowe kang melarat, amarga iya kowe iku kang podo nduweni kratoning Allah. Rahayu kowe kang saiki podo kaluwen, amarga kowe bakal podo diwargi. Rahayu kowe kang saiki nangis, awit kowe bakal gumuyu. Rahayu kowe, menawa marga saka putraning manungso, kowe podo disengiti dening wong, disingkang-singkang, sarto diwawodo. Apa dene jenengmu diemong, dianggep olo. Ing wektu iku kue podo bungah-bungau, lan sukoreno, amarga satemene bakal gedhe ganjaranmu ana ing swarga. Amarga para nabi ya digawe mangkono dening para leluhure wong-wong mau. Nanging bilai kowe, he para wong sugih, awet kowe wis padha nampa panglibur saka kasugihanmu. Bilai kowe kang saiki wareg, amarga kowe bakal luwe. Bilai kowe kang saiki gumuyu, amarga kowe bakal nandang susah lan nangis. Bilai kowe, menawa wong kabeh padha ngalembono marang kowe. Awit iya kaya mangkono iku panggawene para leluhure marang para nabi palsu. Nanging kowe kang padha ngrungokake marang aku, padha tak pituturi. Padha tresna marang musuhmu. Wong kang sengit marang kowe, padha becik ana. Wong kang nyupatani kowe, padha suwono berkah. Wong kang nindakake piyala marang kowe, padha dongakno becik. Sapa wae kang napuk pipimu sasisih, sisih pisan ulungno. Lan sapa wae kang rebut jubahmu, karben ngepek klambimu pisan. Wong kang jejaluk marang kowe, weneh ana. Lan derbekmu kang wis dijupuk dening wong, aja kok jaluk bali. Apa kang kok karepake supaya wong tumindak marang kowe, iku iya tindakno marang wong. Sarta menawa kowe tresna marang wong kang tresnani kowe, iku apa pituasmu? Amarga wong-wong dosa ya padha nimbangi katresnaning liyan. Awit menawa kowe padha gawe becik marang kang beciki kowe, iku pituasmu apa? Wong-wong dosa rak ya padha tumindak mangkono. Lan maneh menawa kowe ngutangi marang wong kanthi pangarah supaya oleh apa-apa saka wong mau, iku apa pituasmu? Wong-wong dosa rak ya padha ngutangi marang para wong dosa, supaya tampa maneh kang ajine padha. Nanging kowe padha tresna marang satrumu, lan padha becik ana, sarta silih ana tanpa ngarep-arep piwalese. Temah bakal gedhe ganjaranmu. Apa maneh kowe bakal padha dadi putraning Allah kang maha luhur? Amarga panjenengane nindakake kasaenan marang wong kang padha ora weruh ing kabecikan lan marang para wong ala, kowe sing padha ambek welasan. Kaya anggone ramamu iya ambek welasan. Aja padha ngadili, supaya kowe iya ora bakal padha diadili. Lan aja padha ngluputake, supaya kowe iya ora padha diluputake. Padha ngapura, supaya kowe iya diapura. Padha weweo, supaya kowe iya diwewei. Takran kang becik, kang ditetel-tetel, kang dioyok lan kang luber, bakal kaesokake ing pangkonmu. Amarga ukuran kang kok anggo ngukur, iku iya bakal kanggo ngukur kowe. Yesus banjur ngandika maneh marang wong-wong mau kalawan pasemon mangkene. Wong wuto apa bisa nuntun pepadane wong wuto? Apa karo-karone ora bakal kacemplung ing luangan? Murid iku ora ngungkuli gurune. Nanging sapa wae kang wis tamat pasinaone bakal padha karo gurune. Ya gene kowe weruh tatal kang ana ing mripate sadulurmu. Mongko glondong kang ana ing mripatmu dhewe, kowe ora sumuruk. Kepriye dene kowe bisa ngucap marang sedulurmu, sadulur, tatal kang ana ing mripatmu iku dak ilangane. Mongko glondong kang ana ing mripatmu, kowe ora sumuruk. He wong lamis, glondong kang ana ing mripatmu iku ilang ana dhisik. Temah kowe bakal bisa ndeleng kalawan cetha. Lan bisa ngilangi tatal kang ana ing mripate sadulurmu. Ora ana wit kang becik ngetokake woh kang ala. Lan iya ora ana wit kang ala ngetokake woh kang becik. Sabab saben wit iku katitik saka wohe. Awit ora ana woh anjir dipetik saka bebondotaning eri. Lan ora ana woh anggur diunduh saka gegrumbulan eri. Wong kang becik iku ngetokake prakara kang becik saka ing simpenaning atine kang becik. Dene wong kang ala iku ngetokake barang kang ala saka ing simpenaning atine kang ala. Sabab kang diucapake dening cangkem iku mludak saka ing sajroning ati. Gene ya kowe kok nyebut aku Gusti, Gusti. Mongko kowe padha ora nglakoni pituturku. Saben wong kang marani aku lan ngrungokake pituturku sarta nglakoni, kowe bakal tak kandhani wong iku kena dipadhakake sapa. Iku kaya wong kang ngadegake omah. Wong iku gawe kedukan kang jero sarta pondasine kapasang ana ing watu karang. Bareng ana banjir lan banjir mau menerajang omah iku, omahe ora bakal oyak amarga santosa banget. Nanging sing sapa ngrungokake pituturku mongko orang lakoni, iku kaya wong kang ngadegake omah tanpa pondasi. Bareng ana banjir kang nerajang, omah iku ambruk sarta rusake banget.